www.attableek.com, The Reviver of Iman. بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، قال الله تعالى لقد قال لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان رب القرآن يدري بأنبيائه أصيب بهذه الحديث وسنة القرآن بأن قطعها الله يهدي هم دوروا في لي يهدي أصلها يهدي بنيادها كتاب الله وسنة رسول الله كل نبي أكرم صلى الله عليه وسلم إرشاد فرمایا طور توفیق مشاہد تو میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ و سنت وإن تمسكت بهمدا أربعين سنة فرغوش پر میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ و سنت ہم خود گھوم پھر کے اسی میں رہنے والا اسی انداز سے بیان ہو بیان تو یہی کرنا ہے کتاب اللہ و سنت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب اللہ سنت رسول کا علم بھی دے اور عمل بھی دے اور حال بھی دے اور مقام بھی دے. رمضان شریف وغیرہ اسی لیے آتے ہیں، ایسی راتیں بھی آتی ہیں، ایسے دن بھی آتے ہیں، ایسے مہینے بھی آتے ہیں کہ جس میں آدمی باطنی طور سے ترقی کر سکتا ہے. باطنی خاص خاص مواقع شب قدر ہے، پڑھا ہے، اس لیے کہ جس حال میں ہو اس حال میں آگے بڑھو. خاص طور سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, فرشتے اترتے ہیں ہماری ترقی کے لیے. ہم میں بہت سے ایسے ہیں کہ بہت سے حالات آتے ہیں, بہت سی ساعات مبارکہ آتی ہیں, ہم اسے قابل ہوتے ہیں. رمضان کے لیے بھی بہت سے لمحات ہیں, پتہ الگ رہا ان کو حاضر کرو. معلوم موت کی ہم کو ہمیشہ محترم بنانا چاہیے کہ کون سا وقت ایسا ہے جس میں ہم کو کچھ مل سکتا ہے, ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. بڑا دو چیزیں مجھے اکثر ہیں, کتاب اللہ خود حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اگر ان دونوں کو پکڑے رہو گے ان تمسک لن ترویلو گمراہ نہیں ہوگی. میں نے حضرت مابرانا کا تجربہ سنا تو حیران پریشان نہ ہو گئے. یہ تجربہ ہے مابرانا بیان ہوتے ہی رہتا اللہ کے لیے اکادر کے بیان ہے. یہاں تو کوئی نہیں نہیں ہوا ہے, لیکن اس مدد سے میں خود دیکھ بھی لیے گا اسی میں سب کچھ ہوتا تھا. مہاراج لوگ باتوں میں بیان کرتے ہیں, وہ بھی اس سے تعلق ہے یہ بتاتا ہے. تمام ہر سال سے میں نے کچھ سنا لن ترویلو, ہم لوگ سب لوگ گمراہ نہ ہو گئے. لیکن مولانا کہ تم حیران اور پریشان نہ ہو گئے. معلوم ہے صرف حیرانی اور پریشانی کا علاج بھی یہی ہے کتاب اللہ سن دے سکتا. رستوں کے سامنے حضرت بھی گئے ہیں کہ آج تم لوگ یہاں کیسے آئے, دیہاتی لوگ کیسے یہاں تم لوگ پہنچ جائے. کہا تم کو ہم دنیا کی تنگی سے دنیا کے وسوات کے اندر لے جانا چاہتے ہیں. بہت مشہور ایک میئر بھی دنیا کی تنگی سے آخرت کے وسعت چلے, اس کے لیے ہمارے رستم کے بادشاہ سے بول رہے ہیں جو کہ اب اس چیز کی وقار تھی عظمت تھی. سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ کام کے لیے اپنے کام کی کوئی معرفت اور اسے پورا شغف جب تک نہیں ہوگا کام نہیں بنا کے بیٹھ سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اس کام سے ہمارا اصل کام کا اصلاح انفرادی اصلاح. ہر مولانا صاحب اللہ صاحب ہمارے جگہ کو تم نے اصلاح کر دیا ہے, انہوں نے اصلاح کیا ہے جماعتوں کے لیے نہیں. یہ بات شاہ اللہ صاحب ہے, کام انفرادی چیز سے ہوگا, اجتماع کی صورت میں آئے گا آگے. ماشاء اللہ تم نے اصلاح کر لیا, انہوں نے اصلاح کیا. اور کوئی بھی کسی نے اصلاح نہیں کیا تو انفرادی بھی نہیں رہے گا, اجتماعی بھی رہے گا, بڑھ گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اپنے فضل و کرم سے جو کتاب اللہ سنت دیا ہے سنت رسول اس کو پکڑنے کی اس کے علم کی کوشش ہوتی ہے. کیا اللہ تعالیٰ فرما ہے کتاب اللہ سن لیں بہت وہ مران اب کرنا جن حیران و پریشان نہیں ہوں گے. آپ بھی ہم لوگ دل سے اعتقاد کے ساتھ یقین کے ساتھ اگر اس کو ہم سمجھیں اور اس کو عمل کر سکتے ان شاء اللہ ہماری کامیابی ہو. پریشانیاں ہیں الجھنے ہیں لیکن اس کا علاج بھی یہی ہے. فرماتے ہیں چوتھا کالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کو رہبر بنانا ہے. بڑے کتاب اللہ تو ابھی دیکھنے میں کہ اس کا جوڑ یہی ہے اپنا اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے تم لوگوں کے لیے, یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور روزے کے آخرت سے ڈرتا ہوں اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے, उसके लिए अगर जो चाहता है तो उसके लिए होता नमूना, नहीं चाहता कोई भी नहीं। लजमा क्या होता है? तुम लोग माथा नहीं लजमा कर रहे हैं जिसका लगत कार्य देखो कि रसूलुल्लाह उस हजरत निमन कार्य रसूलुल्लाह आखिर वजह तुम लोगों के लिए यानी ऐसे शख्स के लिए जो अल्लाह ताला से और रोजे आखरत से डरता हो और कसरत से जिक्र राही करता हो अल्लाह को याद करता हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आमदन अपना है, तुम निकल नहीं सकते, कोई शेख इसे हटा नहीं सकता, कोई पीर उसे बता नहीं सकता, सिर्फ वलकुम भी रसूलुल्लाह तखसीस वलकुम भी रसूलुल्लाह उसवतुन हसना, उसे हसना नबी का है और जिसका होगा उसकी तबीयत में होगा, अगर अलग होगा उसकी कोई इज्जत नहीं है। अल्लाह फरमा शेख उसी में तक शेख है जब तक इस उसमें हुसनपा है और अगर उससे हट गया तो उसका कोई मजबूर नहीं, कोई उसका मरतबा नहीं, गुमराह है वो। उस वक्त बहुत शब्द मत से सुधार कर देते जब तक हम इस उसवा है कुरान का नाम, जब तक हम इस उसवा पर हैं हमारा वजूद है और नहीं तो हमारा वजूद नहीं। सूर्य शाह साहब थे दिल्ली में, शाह अब्दुल अजीज साहब ने कहा, बहुत कवि की चाहे वो शाह अब्दुल अजीज साहब ने कहा कि तुम कब तक इस शरीयत के कैद में फंसे रहोगे। चार साल थे उठाए पूरा सिलसिला करदार है पूरा होगा जो उसका नाम था नसीम खान साहब जल्दी से कब तक तुम इस पहले कब तक तुम इस शरीयत के कैद में पड़े रहोगे। चार साल से कह रहा आप फकीर समझ के बैठे तुम नौ महीना अपने माँ के पेट में रहा उसे निकल नहीं सका, तुम दो साल माँ के पिछलाड़ों के कैद में रहा तो निकल नहीं सका, तो इतने साल मक्तब में रहा मदरसी की कमची भी खाई तो उसके कैद से निकल नहीं सका और आज तुम चार कब्रों के कैद में हो इसे निकल नहीं पा रहे हो। ये तुम्हारा सिक्का जो है तब आया जाएगा, हम जिस तरीके पर हैं हम पाप साफ सीधे हम जन्नत में जाएंगे। बस बाकी है हमारा तरीका नबी का तरीका है, तुम्हारा तरीका आवाई तरीका है, दोनों में फर्क है। कैद में सब है, उसे कहा नहीं कब तक कैद में रहेगा, तो कैद में तो सब है, कोई कैद से निकलता नहीं, यही थोड़े हम पैदा हो गए हो। नौ महीने कैदी भी देते बाकी माँ के रहन में कैदी भी थे, फिर दो साल तुमने दूर किया माँ के कैदी भी थे, फिर वह मकतब में आए कमचिया भी खाया कैदी भी रहते और अब भी चार अवरों के कैद में हो हाँ। मगर दोनों के कैद में फर्क है, ये कैद ऐसी है जो तपाया जाएगा जहन्नम में जाएगा, हमारी कैद वह है कि तपाया जाएगा जन्नत जाएगा। बहुत सुंदर हमारे अंदर बादशाह अब्दुल्ला साहब ये वाक्य बहुत बड़ा सुनने लायक है, वो अखबार मुझको ईश्वर चुकी देखे तो नहीं बड़े शाम से और पाकिस्तान में प्यार करते थे, हम भी कैद में हैं तुम भी कैद में, कोई यहूदियत के कैद में है, कोई सिख के कैद में है, कोई गिदर के कैद में है, कोई किसी कैद में है, कैद मृत सब आदमी है, कोई मुंतसरा नहीं है, कोई बीवी के कैद में है, कोई नफसानियत के कैद में, हम अल्लाह के कैद में हैं। हम इस सिक्कों को जहां चाहें भुला देंगे, तुम जहां भी जाओगे खाए वो हाजिर होगी, तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं जा रही है। मैं वह था नहीं जाकर सदा घर को करने चाहता है, जो हजरत बना देते आई वो हाथ जो आते थे लोग मजबूत सख्त तारी शाह ने कहा फकीर बैठ समझ के बैठ, उन्होंने कहा है ना फकीर ने कहा है तब तक तुम कैद में रहोगे, शरीयत के कैद में जब तक है और कैद के रहते उनको गुस्सा आ गया, कैद में तो सब तुम हो तुम्हें कैद में से नौ महीना पेट माँ के पेट में रहे ये कैद नहीं थी, फिर माँ के पिछाड़ के कैद में रहे दूध पिया कैद में नहीं, او تبقى او تبقى اكبر تبقى وخير صلاة تبقى اصول لو شريعة قديم بابلي او كترا وصول بيسك بيسك مدعا تبقى الله هم سمعه شريعة منتبع سهيما نمر عليك نسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف پیغمبر کسے رہ گئی کوئی منزل نہیں فرماتے ہیں قال ابن کثیر هذه الآية الكريمة أصل كبير في التعذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وأحواله. کہتے ہیں یہ آیت اصل کبیر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کے بارے میں. اصل کبیر سب سے بڑی اصل یہی ہے جو اگلی آیت نظر آ رہی ہے. کس میں ابتدا ہو؟ ان کے اقوال میں، ان کے افعال میں، ان کے احوال میں. حضور کسی اقوال ہی نہیں ہے، بخاری کسی اقوال ہی نہیں، احوال بھی نہیں ہے. حضور کے اقوال بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، احوال بھی ہیں، سب کی ابتدا ضروری ہے. اب ہم نے سنا اپنی والی حدیث پر تبھی سے، اس لیے ہے کہ پوری بخاری کا مضمون تمہارے سامنے کیا کیا، اس میں کیا جمع کیا ہے. امام بخاری نے اقوال کو بھی جمع کیا ہے، احوال کو بھی جمع کیا ہے، احوال بھی جمع کیا ہے. تینوں کی اتباع یہ متبع سنت آ رہا ہے، جو تینوں چیزوں میں، یہ نہیں کہ اور کو دے دیا، عمل بھی چھوڑ دیا، عمل بھی چھوڑ دیا، حال بھی چھوڑ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حال بھی رکھتے تھے، نماز اس طرح پڑھتے ہوئے دیکھتی ہے عمر یہ حال ہوا کہ نہیں. حضور کا حال دوائیں یا بولیں گے اے لڑکے، اگر تم سے ہو سکے یہ صبح کرو اس حال میں کہ کسی کی طرف سے تمہارے کیڑا نہ ہو تو کرو ایسا. اے لڑکے کیا بنے گا شام کرو اس حال میں کہ کسی کی طرف سے تمہارے دل میں کیڑا نہ ہو. حال یہ میری سننی سنت ہے، اور جو میری سنت کو اختیار کرے گا وہ جنت کے لیے ساتھ رہا بھی نہیں. اس پر حضرت فرماتے تھے کہ یہ کینے کا نہ رکھنا ایک باطنی حال ہے، جن کا حال ہے کینہ نہ رکھنا، تو باطنی حال پر بھی حضور اپنی سنت کر رہے ہیں. حالی سنت یہ میری سنت ہے، یعنی صرف پری کی سنت اور غور کی سنت سنت نہیں آگے آنا جانا سنت نہیں، بلکہ یہ بھی ہماری سنت باطنی ہے کہ کسی سے کینہ نہ رکھو. لوگ مجھ کو تم لوگوں میں ایسا آنے دو کہ تاکہ میں منچاری کو کل پر ہوں، کسی کی طرف سے مجھے گینا نہ ہو. مجھے میں جمع ہوں تو سب کی طرف سے کچھ اعلیٰ دل ہوں، مجھے سنت کی نہیں. یہ عام مجھے سے منچاری کو کل رہنا یہ حضور کی سنت ہے. مجھ کو ایسا ایسی بات نہ کہو جیسے میرے دل میں کبھی نہیں کسی کے لیے ہو. نہیں، اگر کسی کی طرف سے مجھے کبھی نہیں ہوگی ان کا پٹرا ہو جائے، ختم ہو جائے گا بیچارا. ایسی بات نہ کہو. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری اور باطنی سنت کو عمل بھی کرتے ہیں. ایک مصری عالم ہے نو پر ابھی، وہ کہتا ہے کہ ایسے وہ سنو، بہت ہزار آدمی اس کے بعد رہتے ہیں اب بھی صحیح کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ دیو سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ دس سال کے حضرت سے آٹھ دس سال کے لڑکے کو نصیحت کر رہے ہیں، بس تو یہ ملتا اللہ سے مدد کرو، اللہ کو بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو. کس کو تعلیم کر رہے ہیں؟ بوڑھے کو نہیں، ابن عباس کو نصیحت کر رہے ہیں. hanya tunggu wasta'in billah, mari kita tawajjuh kepada Allah. Wasta'in billah se madad tarah karo, ya Allah se madad tarah karna ye baat nahi cheez hai, kalbi cheez hai. Uske baad farmate hain wo November ye 8 saal ke ladke ko taleem nabi sallallahu alaihi wasallam de rahe hain. आज तुम सब 70-70 साल के आदमी हो, तुम्हें इस प्यार का नाम नहीं पता है, सुना कभी नहीं लोगों का आदमी है, यही हमारे हजरत का है. इसलिए इसकी भी जरूरत है, फिर नमाज नहीं है, नमाज का आगे भी बढ़ो, करीब नहीं नहीं है, बस सोचा फरमाते हैं आठ साल के लड़के को ये तारीफ बाजी हुई नहीं, तसव्वुफ की तालीम हुई कि नहीं, तरबियत और तफ़सीर की तालीम हुई कि नहीं, नबी का नहीं करवा कहा. ये 70 के लफ्ज़ भी है, कहा आप तो 70-70 साल के हो, नहीं तुमको ये भी नहीं मालूम है कि हमको क्या करना चाहिए. इससे आनंद मिलता इस बिना पर अल्लाह ताला हम सब लोगों को तसव्वुफ नहीं उनके अफ़आल में भी अमल करना है, अख़वाल में भी, अहवाल में भी, अहवाल जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुझको अपने मुंशा जो कल होते हैं, मुंशा कई बाकी चीजें गाइड करी, ऐसी बात ना कहूँ जिसे इन शराह में मेरे फर्क हो. अगर तुम उसे इन शराह नहीं रहेगा तो मेरा फर्क तुम पर नहीं बोल सकेगा. ऐसी बात ना कहो जिससे मेरे कभी नहीं पैदा हो. अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कह लगाई जो आप कह रहा हूं गर्भी अहवाल ही उनके इब्ने कसीर ने कहा ये आयत करीमा असल कबीर है तअज्जुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके अहवाल में उनके अहवाल में उनके अहवाल सुन्नत क्या है. एक बुजुर्ग थे, उन्होंने तरबूज नहीं खाया, एक ईमान में उन्होंने कैसे खाया, खाया कि नहीं खाया, खाया तो कैसे खाया, नहीं खाया, मरा होकर मारा लिखा है कि ये तस्वीर तो वाली है, ये तस्वीर क्या हुआ. इससे उन बुजुर्ग के इतबार सुन्नत के साथ सबक मालूम हो गया कि कितना इतबार सुन्नत है कि जिंदगी में तरबूज खाया ही नहीं, कि उन्होंने ने खाया है नहीं खाया है, माँ बोल द्वारा नहीं है. सुन्नत के इतबार में यही वो ताकि अपनी जगह पर लेकिन न खा सक से मालूम हुआ कि कभी तासी में सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال الحسن قال قوم على أهل النبي صلى الله عليه وسلم إنا نحب ربنا قال الله تعالى إن كنتم تحبون الله انہوں نے کہا کہ ہم حضرت کے محبت رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں تھا آج دادے نہیں ان قلت ان كنتم تحبون الله فتح میرے اتباع سونے میں اٹھنے میں بہنے اللہ تعالى ہم سب کو توفیق دے. हजरत शाह फजल रहमान साहब बैठे बैठे एक आदमी आया तो उसने पाया पैदा कहा मस्जिद में यही जिम्मे बनने का हुआ यही सीखा कि मस्जिद में इस तरह नहीं दाखिल हुआ करते अकीर में बादशाह से दादा बहुत ही बचा मस्जिद इस तरह इसलिए खाने खास तौर से कि देखो कोई कोई कदम तो रखोगे इस तरह खाने में तो ये सोचो कि सुन्नत के मुताबिक कौन सा कदम है बस इतना ही करना है बस मुतबे सुन्नत हो जाओगे और हर दिन ज्यादा तो दूर की होती रहेगी. किसी ने कहा हमने कहा कि मैं ज्यादा करूँगा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सब लोग खुश हैं कि अब कोई तवज्जो तो करेंगे. बयान क्या किया ये देखो मस्जिद में दाखिल होती है सुन्नत खाना खाओ ये सुन्नत पर अब ये है ये बदला कहा हम लोग अमुंदगी थी कि कुछ होगी तो पाँच बुजुर्गों हुआ तोज्जो किया याद हो गई क्या इस पर जो इंतजार हुआ कि ये हुजूर की सुन्नत है ये हुजूर की रूहानी ज्यादा سنت کا استحضار. کہا وہ تمہارا فرماتے کہ وہ تو بہت مشکل ہے, ہو یہ نہ ہو, نہیں یہ تو تم کر سکتے ہو. ایک بزرگ تھے بہت راستہ تھے, تو 1,000 روپیہ دیتے تھے ان کو سرداسن بھی تیار کرایا تھا, تو ان کی بیوی کا سب کو زیادہ کراتے رہتے ہیں, ہم کو کرو ہماری بیوی کا 1,000 دو. کہاں میں کہاں سے تم ہی تو ہم دے جو شوہر کو ایک بہت دقت نہ آدت تھے, جو بات پیچھے متعدد مطلب کہاں اور ہم کو کیا تم ہی دو ہم دے گا, یہ سب نہیں ہوگا تم کو دینا ہوگا کہیں سے جمع کرو. اس کے بعد وہ رونے لگے, کہا میں کہاں سے دوں, کہا تو مجبور تم زیادہ سے معلوم رہو گی. وہ رونے لگے, لال اور کتا رونے لگے, روتے روتے ان کو بے ہوشی چالی ہو گئی. اسی منشی نے توجہ کیا ان کی زیادہ ہو گئی. کہا دیکھو 1,000 روپیہ دینے سے جو مجاہدہ ہوتا ہے, تمہارا 1,000 تھا نہیں مجاہدہ, ایک کہا نہیں یہ کیا انہوں نے, اور کہا کہ ان کے پاس پہنچ جاؤ تب جا کے کرا لیں گے. وہ پہنچتا ہے کہ سب اسی دور کو ہوتا ہے اول رات میں اتر پہ کیا ہے, وہ تو ان کے بھائی بہن کو بلا لیا, دیکھو تمہاری بہن ہے اس کو اس بڑھاپے میں جوانی کا عزت کرتے دیکھو. مجھے کہا تمہاری اب زیادہ ہوتے تھا کہ تم نے ہم کو زمین ہم کو حضور کی زیارت نہیں کرانی ہے, ہم کو زمین کرنا تھا تم کو. بہت روئے روتے روتے بے بول ہوئی, اس وقت توجہ کیا گیا زیارت ہو گئی. کہا 1,000 روپیہ کے بعد جو دل کو مجاہدہ ہوتا تھا میں نے رولا کے اس کا جس پیدا کر کے حضور کی زیارت کرا دی. سمجھ گئے بہت خاص طور سے زیادہ کرتے ہیں, معلوم ہوا کہ اس کے لیے کوئی مجاہدے کی ضرورت ہے. زیارت 1,000 روپیہ دینے میں معلوم ہوا یہ 1,000 روپیہ دینے سے صفائی کچھ پیدا ہوتی ہے, صفائی روپیہ دینے سے کل میں صفائی مقادر الاقوال قوانین المحبت اور مشہور جملہ امام غزالی کا ہے, مقادر الاقوال مقادر المحبت, ماں کی مقدار محبت کی میزان ہے. ابو بکر صدیق کو محبت کاملہ کی پورا مان لیا کر دیا ہے, اللہ کے راستے میں مال بہت بڑی بات. تو 1,000 سال سے جو مجاہدہ ہوتا تھا کل میں روپئے سے, وہ اب روپیہ تھا نہیں دیا, اب روپئے سے توجہ کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتری علوم سے بھی فرمائے اور ان کے احوال سے بھی ہم لوگوں کو بولے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کو اپنے لیے اسوا بنانا یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے, بہت اندازی کام ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کو اپنے لیے اسوا بنانا یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے. محبت ایک بول تو ہے بول اللہ کا کرتے ہو, اللہ سے محبت ہوگی اتباع ہوگا, محبت ہی کے بقر اتباع. مقادر اللہ امام غزالی کا مقادر اموال موازین المحبت, محبت کی میزان مال کی مقدار ہے. حضرت عمر صدیق نے سب مان کر حضرت عثمان نے کتنا خرچ کیا ہے, حضرت علی تمام اب نیا صحابہ کیسے ہیں لیکن بہت کتنا کتنا خرچ کیا ہے مال, وہ بھی مالدار تھے اب نیا صحابہ میں سے ہوئے, مگر مال کو انہوں نے مالکانہ کثر انہیں کیا, چاکرانہ کثر کو کیا, مرادی ہوں بینک کے آدمی چاہیے ملازم ہوتا ہے کروڑوں روپئے پر حمل کر رہا ہے لیکن وہ ایک پیسہ اپنے نہیں سمجھتا سب سے بہتر دوسرے کا. اس طرح اب یہ آئے صحابہ ویلا کو اللہ نے بہت دیکھتے ہیں بہت بہت بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں حضرت پاک ابھی مگر انہوں نے کیا کیا دین کے کام میں خرچ کیا اعتدال کے ساتھ خرچ کیا افراد نہیں آنے دیا بزرگ کو چلے جانے دیا کہ آج دیکھ لیجیے لڑا سا مال ہوا شادی بھی آگے بھی دیکھ لیجیے کیا کیا ہوتا ہے اللہ ہم سب بھی لوگ معاف ہوتا ہے مطلب اس کے کہتا ہوں دھیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ابتدا اور آپ کے سیدھے رستے پہ چلنا ہی اصل اور عین تصویر ہے. جیسے قرآن کے بارے میں کہا آئن تصویر ہے یا سنت کے بارے میں کہا آئن تصویر ہے اور تصویر تک پہنچنا ممکن ہی نہیں بغیر ان چیزوں کو جن کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تب ان چیزوں کو لے کے صرف ظاہری چیز نہیں باقی چیز بھی لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل ہے توازو ہے یہ سب باقی چیزیں ہیں. آپ کا توکل آپ کا توازو سب کتاب میں بھرا ہوا ہے اس پہ رسول اعظم نے لیے آپ کا توکل بھی توازو بھی انفاق بھی اور یہ تمام چیزیں جو معاملات ہوئے ہیں کفار کے ساتھ بہت فرماتے تھے معلوم کر رہا تھا کہ ایک یہودی کا لڑکا تھا پانی بھر لیا اپنے مشق میں اور گھر میں لے جا نہیں پا رہا تھا وہ مشکل تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی بچہ پریشان ہے کہ اور کے گھر پہنچا دیا جب گھر میں لے گیا بچہ کہا تم کیسے نواز لیا ہے کون لے آیا اس نے کہا کہ ایک صاحب ہے انہوں نے پہنچا دیا ہے دیکھا نبی مسلمانوں نے جیسے بہت سے واقعات سیرت میں ہیں ہمدردی خالی ہے یہ تو عام سیرت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عبادت ہے ویسے اخلاق وہی تو دیوتم میں مکان کا اخلاق مکان میں اخلاق کی تکمیلی بھی آتا ہے ان چیزوں کی کتابوں کو بھی دیکھنا چاہیے سننا بھی چاہیے اخلاقیات پر بھی کتابیں ہیں بہت بڑا استعمال کے کیا معنی ہے توکل کے کیا معنی ہے توازو کسی کہتے ہیں سب ورکو فی رسول اللہ اس وقت حسن اللہ تعالی. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کو اپنے لیے اسوہ بنانا یہ اللہ تعالی سے سچی محبت کی دلیل ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و ابتدا اور آپ کے سیدھے راستے پر چلنا ہی اصل اور آئیں تسکیہ ہے. کچھ تم کو کہتے راستے چلو گے یہ وہاں جا کر کے ان لوگ بھی شمار ہوتا ہے کہ انہوں نے تسکیہ اپنا کیا ہے اور تسکیہ تک پہنچنا ممکن ہی بغیر ان چیزوں کو جن کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. فرماتے ہیں جاوید نے کہی تذکرۃ النفوس اصحابوں میں علاج ابدان بدن کا جو علاج ہے اس سے کہیں مشکل نفس کا تذکیہ نفس کا علاج تذکرۃ النفوس اصحابوں میں علاج ابدان و اشق ہو من تذکرہ نفسہ بزیادت و المجاہدۃ و الخلوۃ رضی اللہ عنہ بے رسول و کرمریض رضی اللہ عنہ. اور جو ایسا نہیں کرتا وہ مریض ہے وہ اچھا نہیں ہوگا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نظر. فرماتے ہیں اللہ میں بھی کئی فرماتے ہیں کہ تذکرہ نفوس جسمانی علاج سے زیادہ سخت اور دشوار ہے. جو شخص اپنے نفس کا تذکرہ ایسی ریاضت اور مجاہدہ اور خلوت سے کرے جو کم انبیاء سے منقول نہیں تو اس مریض کی طرح جو اپنا علاج خود کر رہا ہے اور اس کے کوئی اس کو علم نہیں ہے. بتمام انبیاء اور رسول علیہ وسلم بلو کیا تباہ بس تمام سے حضور نہیں پر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قلوب کے اطباء ہیں، جہاں قلوب کے تصفیہ اور اصلاح کی کوئی شک نہیں الا یہ کہ ان کے طریقوں کو اپنایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں موجود ہیں، جہاں تک ہو سکے کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، حضور کی سنت کی رعایت۔ میں نے دیکھا کہیں کہ کوئی ایک ہفتے تک صحیح طریقے سے ہر چیز میں سنت کی اتباع کرے تو صاحب نسبت ہو جائے گا۔ پھر اخیر بادشاہ رسول اللہ صاحب بن رہے بہت ہی مطلب اسی بات ہے کہ اتباع سنت اس سے جائے جانے میں، مسجد جانے میں، جیل میں، بیچنے میں، سب میں سنت کی اتباع۔ بس انبیاء علیہ السلام کا شروع قلوب کے اطباء ہے، لہٰذا قلوب کے تصفیہ اور کے اصلاح کی کوئی شک نہیں الا یہ کہ ان کے طریقوں کو اپنایا جائے اور ان کے ہاتھوں کو ہاتھ دیے جائیں اور خالص انہیں کی اتباع پیری کی جائے۔ ولال مسلم نیز وہ تمام اعمال جن کا من مل ہو سادی وہ مردود، اور وہ طریقے جو سنت کے خلاف ہیں وہ مردود ہیں، وہ مقبول اللہ کے نزدیک۔ امام صوفیانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میزان اکبر سے سب سے بڑی ترازو کسوٹی صوفیانہ کی وجہ کرتے ہیں، سب سے بڑا ترازو کسوٹی حضور کی سنت ہے۔ لکھا ہے موافقات میں ایک صاحب ہے جو مشہور پیر بنائے تھے، جو مشہور پیر ان کے خدمت میں گئے حضرت مدین کا، تو انہوں نے قبلہ کی جانب تھوکا، وہ اسے میرے بھی نہیں چلے آئے۔ جو شخص حضور کی ایک سنت، ایک حضور کی سنت اس میں پابند نہیں ہے تو دوسری سنتوں کو ہم کیسے دعا کریں؟ لکھتے ہیں علامہ صافی لکھتے ہیں حالا اصل اصل پائے دن گستانی اللہ لا یقون بنی اللہ کے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک اصل پائے دن نے بنا دیا کہ ولایت کے مقام تک وہی پہنچ سکتا ہے جو مطلب سنت۔ حالا اصل اصل بنیا یہ ایک اصل ہے، موقعات میں ہو کر علامہ صافی یہ ایک اصل ہے کہ بغیر اتباع سنت کے جب دنیا کو تھوک دیا سب نے۔ اسی وجہ سے قبلے کی طرف جان جگ رہا ہے تو اچھا ہے، ضرور تھوک رہا ہے، جائیے لے کے کرتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں تھوک کے کرتے ہیں قبلے کے تھوکتے ہیں ہر طرح سے۔ یہ بالکل یہ علامہ موافقات میں یہ سنا رہا ہے، موافقات کے بارے میں علامہ شاطمی کے بارے میں۔ حالا اصل بازی گستانی کیسے ملنے کے لیے جب دیکھا کہ قبلے کی طرف تھوک نہیں ہے، ملے بھی نہیں کہا، یہ وہ شخص ہے جو ایک معمولی سنت کے مطلب نہیں ہے تو دوسری سنتوں پر کیا احترام کیا جا سکتا ہے؟ ہاں اتباع خراب ہے، پیغمبر کا چہرہ بھی مندر نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اتباع سنت کی۔ حضرت حامی نے مانگل گوئی نے یہی سنت پیش کیا تھا، مانگل گوئی بہت ہی معمول سے مات حامی حضرت کیا لکھا ہے اتباع سنت۔ اللہ سب کو توفیق اتباع سنت کھانے میں، پینے میں، سونے میں، بیٹھنے میں۔ اسی طریقے سے باہم مناظرہ آج جو ہوتی ہے یہ سنت کے خلاف ہے، معمولی معمولی چیزوں سے لڑنا جھگڑنا یہ سب سنت کے خلاف ہے۔ صبر کرو، اخلاقی اس میں ہمارے یہاں شبینہ ہوا ہے، رات میں لوگوں نے پڑھا اور صبح کو اس لڑائی جھگڑا میں مار پیٹ ہو گئی، ہمارے گاؤں کو آ گیا حضرت مہمان تو مجھ سے کہا حضرت حضرت ارے ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں رات بھر دلاوت کیا، اس صبح کیا کیا ہم کیا جواب دیتا ہے؟ اس کا اس کا ہاتھ یہ نتیجہ کہ سورج گھسانا تو بھی نہ کہ گھر کا یہ دیکھ سکا کہ رات بھر تم نے دلاوت کیا شبینہ ہوتا تھا پہلے تو مجھ سے پوچھا تھا کہ میرے گاؤں واقعہ نہیں جو کہا کہ تمہارے گاؤں میں رات بھر لوگوں نے قرآن شریف پڑھا آج صبح کیا کہ جھگڑا ہے اس کا نتیجہ جھگڑا ہے آواز میں تلاب کرا ہے معلوم ہوا کہ تلاوت کا اور ذکر کا توازن ہونی چاہیے اشار ہونی چاہیے بلکہ سے گرو رکھا اگر دنیا والا آخر تو خیر جو سرور آدھا ہم کو سے مرد کا نبی خطرہ ہے خاص اشار خاص سیوا ہے صحابہ کا کھانا بھوکے سے کھانا ملا دیا ہے یہ بہت واقعات ہے کھانا میں آ کے بلطو سرو رہتے نہیں یو سرو نہ صحابہ سے کہ یو سرو نہ آدھا ہم کو سے مرد کا نبی خطرہ اگر تو بھوک کو ضرورت سے کھانے کی لیکن نہیں کھانے دوسرے کو تلی دیتے صاحب رکھنے لائے مجھے وہ اس وقت آنا ہے اصل اس وقت کو کون ہے سر اخلاقی اس وقت سب سے بڑا اس وقت تمام پچپن جو ہے تمام چیزوں کو اسی میدان پر پیش کیا جائے گا بائی غصہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے بہت جا رہے تھے مولانا صاحب محمد امر جا رہے تھے اوپر سے کسی نے راک پھینک دیا تو مجھے بھی سب پاؤ کہ کیوں راک پھینکا کہا کچھ مغو نہ بولو جو سر آپ پھینکے جانے لگا تھا رات کو ایک دفعہ کیا تھا سر سات روپئے امام محمد احمد روڈ ہے امام یہ بیان کر کے امام محمد احمد روڈ لے گئے چیک کر کے یہ اس وقت ہمارے بزرگوں کا رات پھینکا ظاہر بولی تھی بناواری کہا کچھ نہیں لگے جو سر آپ پھینکے جانے لگا تھا رات کو ایک دفعہ کیا تو سستا روپیہ اور یہ کہہ کے امام محمد احمد صاحب روڈ لے گئے اور ضرور فلا کرتے تھے اپنے کو مولانا سب سے کم تر میں روزہ رکھتے تھے نبے سال کے وہ بھی ہوئے تھے گزاری تھے میری اللہ تعالیٰ بہت ہی صبر ہم حضرت کے اندر کوئی بات ہوتی تھی مجھ سے کہتے تھے کہ مولانا یہ بات مجھ کو پہنچی میرے بولے بھرا نہیں مجھے اس کا یقین نہیں کر یہ بات پہنچی ہے بتائیے اگر میں کہوں اسے بھائی کہاں سے بڑھ گئی تو اور برا ہو جائے گا اب خواب مجھے کیا کیجیے انہیں کہوں تیرے کو مان لے گا یہ اخلاقیات ہمارے بزرگوں نے اخلاق کو پیش کیا ہے اس میں مولانا محمد احمد صاحب بادشاہ اس کا سماوی تھوڑی اور زبردست باخلاق مانی کسی نے شروع کر دیا مجھے بغیر کوئی چار دیے جاتے ہی نہیں اٹھاتے دیکھ رہے کہ ہنومان دیکھو تاکہ یہ کیا ہے جتنا خرچ لے لیا کرو لیکن کسی کو کمی نہ ہونے پائے گا باقاعدہ سونے کا اٹھنے کا کھانے کا پورا انتظام ہوگا آتے تھے لوگ کہتے تھے کہ دیکھو وہ بیچارے کرایہ لگا کے آئے ہیں سب مجھے ان کے انتظار ہیں کرایہ لگا کے اب کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے کرایہ لگا کے جب آئے ہیں دیہاتی لوگ کرایہ لگا کے کہیں اور بزرگوں کے اندر کھانے کا انتظام اور خاص بتا رہا ہوں کرتے تھے کھانے کے انتظام میں اسی طرح ہے تمہارے صاحب سے دس ہفتے ملا ہے کبھی کوئی پوری دل کیا تھا انتظام کرتے بےچارا کرایہ لگا کے آیا ہے اب ہم کھانا بھی نہیں دیں گے جہاں تک جو طرف کے نفس کا ارادہ کرتا ہوں ان پر واجب ہے یہ عین رسول مرتبہ کی اتباع حضور اتباع ابتدا اور طریقے کے عین مطابق اپنے نفس سے مجاہدہ کرے جو حضور نے مجاہدہ کیا وہ مجاہدہ کرے اور ان سارے ایجاد کردہ نئے طریقوں سے پوری طور پر اجتنا کرے بدعت سے بچے بدعت کے اندر بہت ظلمت ہے سنت کے اندر نور ہے دل کے اندر بدعات سے بچ سکتے اتباع سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں بھی ان کے اخلاق میں بھی یہ بھی ایک سنت ہے. ایک بدوی حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے حضور نے فرمایا کہ بے چاہو راشی ہے یہ قبیلے کا بہت برا آدمی آ رہا ہے. حضرت عائشہ نے سن لیا جب وہ آیا اللہ نے روح کرا نرم کرا دیا اس کے ناشے سے انتظام کیا تو حضرت عائشہ کو کہاں چاہے کہا یا رسول اللہ آدمی آپ نے کہا بے چاہو راشی ہے اور اس کے ساتھ یہ مہمان نوازی اے عائشہ کب ہم کو سخت کرام آ رہا ہے تم نے کب ہم کو سخت کرام وہ معرفت کے لیے تھا یوزر نہیں کر پایا یو علماء نے کہا تھا وہ اس کی حقیقت میں معرفت کے لیے تھا اور یہ ضیافت کر رہا ہے. حضور ضیافت کا ایک حق ہے چاہے سال کا ایک حق ہوتا ہے اگرچہ وہ سوال پر آ گئے سوال کا ادھر جب آیا تو ہمارا مہمان ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو ہم اس کے ساتھ ضیافت کا معاملہ کریں گے. یہ بھی بڑے معلوم حضور کی سننا لیے اے عائشہ کب تمہیں ہم کو سخت جانے والا اشرف آگے ڈالنا شروع کرتا تم یہ ہو یہ ہو نہیں اس کے لیے پاکارے انتظام کیا ضیافت کا خرید حضور کو کھلایا. لیکن حضرت عائشہ جو ہندی سیریل میں ہوئی ہے انہوں نے کہا یاد رکھنا آپ نے ابھی کہا پیسہ کو رکھ لیا مانو یہ بھی ایک کلیہ ہے کہ علم اور چیز ہے اس کے بتایا عمل اور چیز ہے. حضور نے اخلاق کا مظاہرہ کیا وہاں علم کا مظاہرہ کیا علم یہ ہے تاکہ گرو مان پر کوئی دھوکہ نہ ہو اور ضیافت کا معاملہ بے ساخ رکھے مطلب بہت برا آدمی لیکن اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ معاملہ جی بہار اللہ تعالیٰ ہم کر رہا ہوں ان سنتوں کو بھی عمل کے طور پہ میں بہت کوئی بات ہو لڑنا جھگڑنا بھی عام ہو گیا ہے. تھوڑی سی بات میں بدگمانی عام ہو گئی ہے بدگمانیاں بعض گمان اس وجہ بعض گمان اس وقت گناہ اس کی جگہ کو خوشی سے کر رکھو تو تم کو گناہ نہیں ہوگا چاہے وہ ایسا نہ ہو بدگمانی بہت ہی پہلے صبح در ہوتا ہے پھر بدلا مرتب ہے صبح دن ہی سے بچو تاکہ قیمت نہ ہو جائے. امام غزالی نے لکھا ہے اس کو پہلے سورج دن سے بعض دن کیا گنا ہے بچو اگر نہیں ہوں گے تو کیا ہو تجسس سے لگو گے کہ بھائی واقعی ایسا ہے کہ نہیں جب یہ ہو جائے گا پھر قیمت کرو گے تو قیمت تک معاملہ خود سورج دن سے چلتا ہے سورج دن کے بعد تجسس تجسس کے بعد نکلتا ہے قرآن مرتب بیان کرتا ہے. اس وجہ سے بدگمانی ہے بچوں کوئی لے کے جا رہا ہے تو یہ سوچو کہ یہ شرابی ہے سمجھ یہ ہے کہ سرکا تو میں کہتا ہوں سرکا نہیں پیپسی چکن سرکا کہ لے جائے گا اپنے زمانے میں بہرحال ان چیزوں کا بھی اعلان ضروری ہے. امت اس میں ہے کہتا ہے کہ بدگمانی اس کی وجہ سے بہت سے فسادات پیدا ہوتے ہیں بدگمانی. اللہ ہم سب کو سورہ حجرات سنانے والا ہوں میں سورہ حجرات میں آئے گا تب ایک بار یہاں آ گیا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. یہی تصوف ہے یہی سلوک ہے یہی خانقاہ ہے یہی مدرسہ ہے یہی سب کچھ ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے واپس اللہ ربنا اتقنا من النار اللہ ظاہری اعمال پر بھی مداومت کی استقامت کی توفیق مرحمت فرمائے اور جو باطنی گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچنے کی ہم کو توفیق مرحمت فرمائے. اس میں سب سے زیادہ سوء ظن ہے غیبت ہے نمیمہ ہے چوری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہ ماں باقی ہے بعض بات ہے کہ نبی میں سے روزے ٹوٹ جاتا ہے جن کی روایت نہیں ہے. بہرحال وہ ٹوٹنا سمپل نہیں لیکن گناہ تو ہے ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاق حسنہ کی یہ توفیق برآمد فرمائے, اپنے بھائیوں سے حسن اللہ حسن سلوک کرنے کی توفیق برآمد فرمائے. رمضان شریف میں جو تقوی کا مہینہ ہے اللہ ہم سب لوگوں کو لباس سے تقوا سے مزین مزین فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.